biraz dur dünya. Yüzleşme vaktidir ayıbımızla. Nasıl yaşanır ki bu utançla, nasıl hesap verme vaktidir vicdanımıza. Bir yangının orta yerinde, bir namlunun ucunda sönen hayatlar, tertemiz hayalleri ve ümitleri çalınan çocuklar. Bu gidiş gidiş değil, tut elimi, dönelim hadi, dönelim geri. Ne ara efendisi olduk bu diyarların, ne hakla hükümdarı sahibi. Bir yangının orta yerinde, bir namlunun ucunda sönen hayatlar, tertemiz hayalleri ve ümitleri çalınan çocuklar. Aynıyız aslında özde hepimiz, aynı soluduğumuz nefes aynı. İnsan insana muhtaç, yeri geldiğinde aynı yolun yolcusuyuz aynı. Bir yangının orta yerinde, bir namlunun ucunda sönen hayatlar, tertemiz hayalleri de çalınan çocuklar. Affedin bizi, affedin ey çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın, öğretin hepimize yeniden, niye kirlendik, saf kalamadık. Bir yangının orta yerinde, bir namlunun ucunda sönen hayatlar, tertemiz hayalleri ve ümitleri çalınan çocuklar. Bir yangının orta yerinde, tertemiz.